Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kraje bałtyckie są za kontynuacją dialogu Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności. Jeszcze w tym roku unikalne archiwa niemieckich zbrodni z czasów II wojny powinny trafić do Polski. W Bochni dziś 12-godzinny podziemny bieg sztafetowy. Kraje bałtyckie są za kontynuacją dialogu Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności. Premierzy Litwy, Łotwy i Estonii doceniają starania polskich władz, by wytłumaczyć w Brukseli sens zmian w sądownictwie i nie chcą dopuścić do głosowania w sprawie ewentualnych sankcji. W Wilnie podziękował za to premier Mateusz Morawiecki, przypomniał, że polskie władze przedstawiły białą księgę tłumaczącą szczegóły zmian w systemie sprawiedliwości. Sądzę, że w najbliższych miesiącach, kwartałach będzie możliwe przekonanie naszych partnerów, że reforma jest możliwa. Oczywiście kraje bałtyckie, tak jak Polska, wychodziły z komunizmu przez wiele lat i bardzo dobrze rozumieją, co to jest konieczność głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Biała księga będzie przez kilka tygodni analizowana w Komisji Europejskiej. Jeszcze w tym roku unikalne archiwa dokumentujące niemieckie zbrodnie z II wojny światowej powinny trafić do Polski, do Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. To dokumenty rzucające nowe światło na historię okupacji Polski i Holokaustu, mówi profesor Dan Plesz, badający archiwum Komisji Narodów Zjednoczonych. Dużą rolę w przygotowaniu tej dokumentacji odegrali Polacy, między innymi alarmując Zachód o niemieckich nazistowskich obozach zagłady. Hans Frank, Dr. Fischer, Governor of Warsaw. Nazwiska, które ciągle mrożą w żyłach krew, to oskarżeni, a pośród oskarżycieli najwięcej jest Polaków. Polski rząd kompletuje 1500 zbiorów dokumentujących te zbrodnie. Są tu tysiące nazwisk nazistów. 1/4 zgłoszeń dotyczy zbrodni związanych z Holokaustem. Ogrom archiwum sprawia, że ciągle nie zostało ono przebadane do końca, więc Instytut Pileckiego ma do odegrania ważną rolę. Dan Plesz uważa, że archiwa pokazują, że Polacy aktywnie i systematycznie, w większym stopniu niż dotąd myślano, odnotowywali zbrodnie niemieckie na Żydach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Na początku marca wzrosła liczba zachorowań na grypę. Profesor Lidia Brydak z Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy mówi, że ten wzrost jest niepokojący. W porównaniu z ubiegłym tygodniem to mamy ewidentnie wzrost zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonie 2017-2018 z potwierdzonymi przypadkami, że mamy do czynienia z wirusem grypy. W ubiegłym roku na grypę i podobne wirusy zachorowało prawie 4 miliony osób. W kopalni soli w Bochni za godzinę rusza 12-godzinny podziemny bieg sztafetowy 212 metrów pod ziemią. Co roku zawody cieszą się tak dużą popularnością, że zespoły muszą być losowane. Ja jestem już trzeci raz, także już wiem, z czym to się je. Dwójka naszych tych młodych jest po raz pierwszy, ale my z synem jesteśmy już po trzeci raz. Przyjechaliśmy taką grupą z różnych miast. Toruń, Ciechocinek, no i Warszawa. Piękna sztafeta, piękna historia, powietrze niesamowite. Czteroosobowe zespoły biegają korytarzami kopalni. Wygrywa ekipa, która przebiegnie najwięcej kilometrów. Meta o 22:00. To był serwis Trójki. Podziemnymi korytarzami Trójki do studia dobiegł Adam Malecki. Nie ma mocnych na Kamila Stocha. Polak zmierza po kolejną kryształową kulę, a wczoraj w Oslo był najlepszy podczas treningu i wygrał kwalifikację, zdobywając pierwsze punkty do turnieju Row Air. Jest w świetnej formie, mówi były wybitny skoczek Adam Małysz podczas wywiadu dla Telewizji Polskiej. Naprawdę skacze jak nakręcony. W zasadzie rywale nie mają szans przy tej formie Kamila. To jest zawodnik najlepszy teraz na świecie i nie mają szans po prostu. Dziś w Oslo konkurs drużynowy. Polacy wystartują w olimpijskim składzie Stoch, Kot, Kubacki i Hula. Początek o 17:00. Jutro skoki indywidualne. Indywidualnie rywalizuje także Agnieszka Radwańska. Nasza tenisistka żegna się jednak z Indian Wells. W drugiej rundzie przegrała 3-6 i 2-6 z Japonką Naomi Osaką. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA wygrała za to drużyna, w której występuje Marcin Gortat. Washington Wizards pokonali 116-97 New Orleans Pelicans. Polak grał przez 16 minut i zdobył 6 punktów. W ekstraklasie piłkarzy dziś ciąg dalszy 27 kolejki. Po zwycięstwach Wisły w Krakowie ze Śląskiem i remisie Górnika w Zabrzu z Zagłębiem dziś zagrają Sandecja z Piastem, Pogoń z Krakowią i Wisła Płock z Koroną. A kolejny sport w Trójce o 17:00. Na krańcach południowych i zachodnich deszcz, w rejonach podgórskich marznące opady powodujące gołoleć. Na Suwalszczyźnie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 3 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci.

A nie moglibyśmy tutaj ustalić wyników od razu? No nie możemy. Porządek, no jak to... Ale jak to? Nie możemy? Już są ustalone. Okay. Ale skądże? Suweren decyduje. Będzie decydował. Oczywiście to były takie monety, że tak powiem, we Francji. No dobrze, zostawmy Francję, zajmijmy się Polską, a w Polsce jutro straszny dzień. Pierwsza niedziela bez zakupów. Jak żyć? Grzegorz Długi, jak pan będzie żyć? Ja już się umówiłem z panem posłem Szłapką tutaj, że będziemy, że tak powiem, wspólnie rozpaczali, zważywszy na to, że pan poseł Szłapka ujawnił również, że nie ma telewizora, więc prawdopodobnie będziemy siedzieli i płakali, no ale to... Nie, ale mówiąc... Nie, tak naprawdę chyba jest stanowcza przesada w tej całej takiej medialnej jadce, która się dzieje dookoła, tak gdyby się coś straszliwego działo. Nie, no jaka jadka? Nie jadka, tylko po prostu taka atmosfera grozy, no, prawda? No, niektórzy taką musi ją spędzić. Ja uważam, że jednak, tak jak powtarzałem wielokrotnie, większość mojego życia spędziłem w czasach, kiedy w niedzielę wszystko było zamknięte i przeżyłem, więc myślę, że teraz też przeżyję. O, jeszcze żyliśmy w takich czasach, że jak nawet jak było otwarte, to i tak nie było. Zaraz usłyszymy, ja większe życie przeżyłem, jak były kolejki, jak żyłem i było fajnie. Nie, w każdym razie ja myślę w ten sposób. To, że jakieś tam galerie nie będą otwarte, chociaż podobno będą otwarte, bo te sekcje gastronomiczne i tak dalej będą działały i bardzo dobrze. Więc ja myślę, że to nie jest tragedia narodowa. Zobaczymy, jak to będzie działało. Nie, moje pytanie jest takie. Jak panowie myślą, czy te ustawy trzeba będzie uściślić ze względu na to, że handlowcy mają różne pomysły, jak te zakazy obejść? No, ja myślę, że jeżeli będziemy starali się tak, niestety czasami jest, że nasze władze podchodzą w taki bardzo literalny sposób do niektórych przepisów, no to jak jest to literalnie interpretowanie, to łatwo to obejść. Ja daję jako przykład prawo pocztowe swego czasu, że nie wiem, czy państwo pamiętacie, że otrzymywaliście w kopertach takie blaszki o odpowiedniej wadze. To było ewidentne obejście prawa i państwo nie robiło nic w tym czasie, bo to było... Ja zbieram te blaszki i je wykorzystałam później. Nie powiem do czego, właśnie, ale bardzo dobrze je tego. Więc na tej zasadzie, jeżeli będziemy dopuszczali do takich różnych obejść, to będą te obejścia. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego zdroworozsądkowo, wiadomo, że chodzi o to, aby pewna grupa osób, pewna grupa zawodowa szeroko rozumiana, która nie musi w niedzielę pracować, mogła robić co innego, no to damy sobie radę. Nie popadajmy w żadne tu, nazwijmy to, ideologiczne spory. Zobaczymy, jak to będzie działało. Jeżeli będzie dobrze, no to nie będziemy nic zmieniać. Jak będą problemy, to albo uruchomimy sklepy, albo wszystkie zrównamy z ziemią. W każdym razie już dzisiaj Platforma Obywatelska zaprasza na konferencję prasową, chyba właśnie pod hasłem Niedziela dla Handlu, a Polska Izba Handlu chce spotkania z Ministerstwem Pracy, ponieważ przedsiębiorcy podobno nie wiedzą, jak interpretować niektóre przepisy. Panie pośle. Tak, rzeczywiście dzisiaj w całej Polsce organizujemy konferencje, w których biorą udział nasi parlamentarzyści i radni w lokalnych miejscowościach, dlatego, że mamy do czynienia z bardzo właściwie dziwnym przedsięwzięciem. Bo nie jest realizowane nic do końca, to znaczy ani nie ma z punktu widzenia załóżmy religijnego, nie ma tak, że wszystkie niedziele są wolne. Bo część będzie w Katowicach jest kościół. Ale ja panu nie przeszkadzałem. Ja chciałem podpowiedzieć. A więc z tego punktu widzenia część niedzieli będzie pracująca w handlu. Z punktu widzenia samego handlu niekonsekwencja jest równie mocna, patrząc od drugiej strony. Z punktu widzenia pracowników niewiele się poprawi, dlatego że pracownicy będą musieli w ten czy w inny sposób, żeby utrzymać ciąg pracy, a przede wszystkim świeżość towarów na półkach, będą musieli zarówno do późna w nocy pracować w sobotę, do północy tak naprawdę i po północy zaczynać pracę w poniedziałek, żeby o 6 rano były świeże towary z hurtowni dowiezione do sklepów, bo przez przez niedzielę one będą się na półkach starzały, jeśli chodzi o rzeczy spożywcze. Generalnie rzecz biorąc, bardzo źle przeprowadzony, pełen luk pomysł ustawowy, niewiele przynoszący zysku dla pracowników. Wydaje mi się, że wracamy niestety, pan poseł Długi wspomniał tutaj o tym, że w PRL-u w niedzielę wszystko było zamknięte. Rzeczywiście, ale działały takie sklepy za czerwoną kurtyną, tak zwane konsumy dla towarzyszy partyjnych. Oni mieli za żółtą firanką. Ja tam nie miałem dostępu. To zależy, po Poznaniu się mówiła czerwona kurtyna, bo to było za taką restauracją Smakosz, gdzie były czerwone kotary w oknach, a widocznie w Warszawie się mówiło za żółtymi firankami. Za żółtymi firankami. Pośród, w każdym razie, była z tej czerwonej. Mam nadzieję, że, tak, że nie dojdziemy do tego, tak, że PiS będzie miał swoje sklepy w niedzielę otwarte, a ludzie będą musieli siedzieć w domach. No, generalnie rzecz biorąc, ten system nakazowo-rozdzielczy i takie decydowanie za ludzi, którzy sami powinni zdecydować, czy chcą w niedzielę spędzić z rodziną, państwo, czy pójść do kościoła, czy pójść do galerii. Są państwo jakiś taki ruch zainicjować, że... społeczny, żeby nie. za przywróceniem handlu? Zaprotestować przeciwko tej, mówię, źle przeprowadzonej i niepotrzebnej zupełnie zmianie, ponieważ to ludzie powinni decydować, czy chcą robić zakupy w niedzielę, czy w sobotę, czy w inny dzień tygodnia, czy też nie, i nie powinno państwo nakazowo rozdzielczo decydować o takich rzeczach, bo jak mówię, nie powinniśmy kierować ludzkimi sumieniami, a to jest właśnie w ten sposób działania. Myślę, że to nie chodzi o ludzkie sumienia, tylko o pracowników. Między innymi ja wiem, też wszystko, o to chodzi. Wszystko już wyjaśnił, że pracownicy na tym stracą. Adam Kwiatkowski pewnie robił... Głównie stracą studenci, oczywiście. Pewnie robił zakupy w niedzielę, bo siedzi zmartwiony, bez uśmiechu. Panie ministrze, utrzyma się ten zakaz? Jak pan myśli, czy może będzie tak jak na Węgrzech, że trzeba będzie się chyłkiem wycofać? Znaczy ja myślę, że po pierwsze trzeba powiedzieć, że to jest ewolucyjne wprowadzenie wolnej niedzieli, bo pan poseł przed chwilą mówił, dlaczego te, a nie inne. Jest to proces, który ma doprowadzić do tego, że te niedziele będą wolne, że ci, którzy w tych sklepach pracują, będą mogli ten swój czas spędzić z najbliższymi, ale też ze zdziwieniem słucham tych słów o jakiejś zbliżającej się katastrofie w sytuacji, kiedy w wielu państwach Zachodu taki zakaz jest wprowadzony, jakoś katastrofy nie ma, więc skoro tam takie przepisy funkcjonują, skoro ci, którzy tam mieszkają, dają sobie doskonale radę, nie wierzę w to, żeby w Polsce było inaczej. Jest to też, przypomnę, jedna z tych... Czy państwa tylko w Europie. A jest to też, przypomnę, przed chwilą pan przewodniczący prosił, żeby nie przeszkadzać, jak się wypowiadał, dopowiada. To ja też o to poproszę pana, żeby ta zasada działała w dwie strony. Dobrze, a przypomnę też, że to jest jedna z tych zapowiedzi, które były podnoszone w kampanii wyborczej. I to jest też tak, że świadczy to o tym, że realizujemy swoje zobowiązania. Tak, ale czy ustawa jest wystarczająco precyzyjna, żeby nie trzeba było jej poprawiać? Bo jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy rozumieją, a niektórzy wymyślają różne rzeczy, przerabiają galerie na dworce, no to może rzeczywiście te zapisy są dosyć niejasne. Adam Szłapka. To jest ważne, żeby jednak postawić pytanie, jaka była intencja ustawodawcy, czy tych, którzy ten pomysł zgłaszali, bo bardzo często się mówi, że chodziło o poprawę losu pracowników. To widać gołym okiem już dzisiaj, że tu nie poprawia się losu pracownika, tylko tu chodzi naprawdę, wbrew temu, co powiedział pan poseł Długi, o taką pewien typ ideologizacji życia publicznego, bo gdyby ustawodawcy czy związkom zawodowym chodziło o poprawę życia i bytu pracownika, to by zaproponował inne rozwiązanie, takie, które jest bardziej elastyczne. Tak. Na przykład zwiększenie stawek za pracę w niedzielę, na przykład wybór, to co zaproponowała Nowoczesna w swojej ustawie, wybór niedziel. A tutaj ewidentnie chodzi o taką inżynierię społeczną. Niedziela ma być taka, jak oczekuje od tego, powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość. Ma być wolne, koniec, kropka. Ma być niedziela dla rodziny i kościoła, koniec. Nie ma wyboru. A myślę, że wiem, bo rozmawiam z ludźmi, jest masa pracowników takich, która chce pracować w niedzielę, bo im to pasuje, bo na przykład są studentami, bo chcą sobie dorobić dodatkowo w ten dzień. Tak, ale ja bym chciała, żebyśmy już rozmawiali, bo takie rozmowy toczyliśmy wielokrotnie. Dobrze, czy ta ustawa jest dobra, czy zła? Właśnie. Czy wymaga dopracowania? To znaczy, w gołym okiem widać już, że to jest bubel prawny, bo wszyscy zaczynają tę ustawę obchodzić. Orleny czy stacje benzynowe w całej Polsce zaczynają się wyposażać w margarynę, olej do smażenia i serki do smarowania. Niektóre galerie handlowe zmieniają się. To zawsze było. Właśnie nie do końca. Proszę zwrócić uwagę, jak oleje samochodowe, jak inne. Znaczy pan poseł Długi występuje tradycyjnie w charakterze kabareciarza. Tak. Kukiz 15 z klubem kabaretowym. Ale to z palikotem tylko można by sobie rozmawiać. Natomiast widać wyraźnie, że ta ustawa jest bublem prawnym, bo już gołym okiem widać, że następuje do obchodzenia na każdym kroku. No jeżeli galerie handlowe zaczynają się zmieniać w dworce po to, żeby można było prowadzić normalny handel, no to to jest coś, z czym mamy do czynienia. Ta ustawa, która zachęca do bycia przekręciarzem, można tak powiedzieć, i zachęca do tego, żeby obchodzić tą ustawę. Natomiast ręce zaczerają Czesi, którzy już się cieszą z tego, że Polacy będą przyjeżdżali, a smucą się handlowcy, szczególnie we wschodniej... Bo Polak bez kupowania w niedzielę. Smucą się i liczą straty handlowcy, szczególnie we wschodniej Polsce, ponieważ tam obroty w niedzielę i w weekendy były wielokrotnie wyższe, bo przyjeżdżali ludzie z Ukrainy, Białorusi, z obwodu kaliningradzkiego, żeby robić zakupy. Takie będą skutki, że szczególnie te regiony, które w Polsce powinny żyć przede wszystkim z handlu, stracą na tym najbardziej. Dobrze, za to PiS ponosi odpowiedzialność. Bardzo długo o tym mówimy, a zaznaczali panowie, że to nie jest najważniejsza rzecz, więc bardzo proszę krócej, bo chciałabym przejść już do polityki zagranicznej. Teraz Michał Dworczyk, czyli właściwie za zgodą rządu uchwalono ustawę, mówię za zgodą rządu, bo projekt był obywatelski, uchwalono ustawę, która rodzi przekręciarze, tak? Coś takiego pan powiedział? Zachęca do przekrętów, panie ministrze. Freudowskie to też. Bardzo dziękuję pani redaktor, że pani właśnie zwróciła uwagę, że jako parlament uchwaliliśmy projekt obywatelski i ja z tego się bardzo cieszę. Nie mogę wyjść z podziwu dla kolegów, którzy absolutnie w każdym działaniu rządu i większości parlamentarnej potrafią znaleźć złe intencje, wyinterpretować namawianie do przestępstwa, geszefciarstwa, przekręciarstwa, nie wiem czego jeszcze tam panowie posłowie są w stanie wymyśleć. W związku z tym to naprawdę jest naprawdę coraz bardziej godne podziwu. Natomiast jeśli chodzi o samą ustawę, ustawa zaczyna działać. Jeśli prawo będzie łamane, inspekcja pracy będzie się temu przyjmowała, jak każde... Przyglądała, przepraszam. Jak każde nowe prawo będziemy monitorować, jak ta ustawa funkcjonuje. Jeśli będą potrzebne zmiany, to będziemy zastanawiali się nad tym, jak je wprowadzić w sposób rozsądny. Natomiast ja się cieszę, że część osób, która nie mogła mieć niedzieli dla siebie, dzięki temu prawu będzie w sytuacji, w której będzie mogła rzeczywiście spędzić ten czas, czy z bliskimi, czy w taki sposób, na jaki ma ochotę. Jarosław Kalinowski. Ja myślę, że dwa scenariusze w handlu przed nami. Pierwszy to taki twórczy rozwój handlu przy wspomnianych już dzisiaj stacjach paliwowych, przy dworcach kolejowych i inne próby obchodzenia tej ustawy, szukania luk. To jest pierwszy scenariusz, a drugi też wspomniany dzisiaj, scenariusz węgierski, że trzeba będzie z tego się wycofać. Bo ja bym od razu powiedział, że ten cel zasadniczy, który był stawiany przed tą ustawą, no trzeba realizować i te pomysły nowoczesnej chociażby, żeby kodeksowo zagwarantować pracownikom wszystkim, nie tylko tym, którzy w handlu są zatrudnieni, bo przecież nie tylko mamy w niedzielę osoby pracujące w handlu, ale trzeba zagwarantować ludziom przynajmniej dwie niedziele kodeksowo wolne od pracy i żeby mogli rzeczywiście być w domu. No i teraz mam problem, bo chciałam zapytać o odchudzenie rządu, ale pan minister robi coś wręcz przeciwnego, czyli jada kanapkę. Czyje, cóż na pomówienie. Króciutko, chciałam no króciutko, ponieważ... zatrudniono nowego wiceministra. Tak, zatrudniono nowego wiceministra, trzech zwolniono wczoraj, zdaje się. Dzisiaj ma być takie spotkanie w sprawie odchudzania rządu. Myśli pan, znaczy na pewno pan myśli, ale chciałam się dowiedzieć, czy to naprawdę będzie takie realne odchudzenie, czy po prostu będzie zmiana, zostaną zatrudnione inne osoby? Przyjdą na stanowiska dyrektorskie. Premier Morawiecki zapowiedział, że kończy się czas przeglądu ministerstw. W związku z tym rzeczywiście zostaną wprowadzone zmiany. Głównie pod kątem, ta weryfikacja była prowadzona pod kątem efektywności działań, zakresu obowiązków. Powstał też taki algorytm, który uwzględniał budżet każdego z ministerstw, liczbę zatrudnionych pracowników, liczbę zadań, które stoją przed danym resortem. Panie ministrze, ale ja dzisiaj w serwisie Trójki słyszałam, że będzie spotkanie z ministrami w sprawie redukcji stanowisk. Czy ministrowie już są gotowi do tego, żeby powiedzieć, ilu potrzebują? Jutro upływa termin, w którym pan premier może podjąć decyzję o przyjęciu dymisji, które zostały złożone przez wszystkich wiceministrów w czasie zmiany rządu. Do tego czasu pan premier na pewno podejmie decyzję w przypadku części wiceministrów i myślę, że w poniedziałek zostanie zakomunikowane to publicznie. Do tego czasu myślę, że nie ma co spekulować. Naszym celem jest przekształcenie rzeczywiście rządu nie tylko na zasadzie takiej, że zmniejszymy liczbę wiceministrów, ale przeprowadzimy szerszą reformę, która będzie zmierzała ku temu, aby rząd był bardziej ekspercki, a mniej polityczny. Z tym związane jest między innymi przejście podsekretarzy stanu do służby cywilnej, czyli wybranie takiego modelu, w którym, taki jak funkcjonuje w Niemczech czy w Skandynawii, w którym stają się najwyższymi urzędnikami. Panie ministrze, ale jeżeli obecni podsekretarze stanu przejdą do służby cywilnej, to oni nie staną się przez to przejście większymi profesjonalistami niż są w tej chwili. Pani redaktor, to nieprawda. Po pierwsze, myślę, że część osób zrezygnuje z tego, dlatego że z wszystkimi konsekwencjami będą przechodzić podsekretarze stanu do służby cywilnej, to znaczy będą mieli zakaz, będą musieli się zrzec mandatów radnych, jeżeli są wśród nich radni, a są wśród nich radni, będą musieli zrezygnować z działalności w partiach politycznych, nie będą mogli wypowiadać się w sprawach stricte politycznych. Mało tego, będą mieli też dodatkowe ograniczenia, które innych członków służby cywilnej nie obejmują, na przykład zakaz zasiadania w radach nadzorczych i tak dalej, i tak dalej. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której podsekretarze stanu rzeczywiście będą ekspertami przede wszystkim i takie przypadki w historii polskiego parlamentaryzmu zdarzały się. My chcemy, żeby stały się bardziej powszechne, że byli wiceministrowie, podsekretarze stanu, którzy w kolejnych rządach sprawowali swoje funkcje. Na przykład świętej pamięci minister Merta, wiceminister kultury i dziedzictwa, który był w latach 2005-2007 wiceministrem, a potem do 2010 roku tę funkcję również pełnił. Na przykład pani wiceminister Suchocka-Roguska, która w kilku kolejnych gabinetach, niezależnie od tego, jaka była większość parlamentarna, zajmowała się budżetem państwa. Krótko mówiąc, chcemy iść w kierunku profesjonalizacji. Jakiś komentarz w tej sprawie? Niekoniecznie, bo chciałbym porozmawiać o polityce zagranicznej, ale czy chcą... Jedno zdanie, proszę bardzo. Nie należy zbytnio ufać tym zapewnieniom, które słyszymy z ust pana ministra, dlatego że moim zdaniem ta ponad setka wiceministrów nie zostanie zwolniona z pracy, tylko zostanie przesunięta na inne stanowiska wewnątrz ministerstw i raczej będzie zarabiać więcej, a nie mniej. Koszty raczej wzrosną, bo na niższych stanowiskach typu dyrektorskich czy wicedyrektorskich zarabia się więcej niż na stanowiskach podsekretarzy stanu. To po pierwsze. I to mądre nie jest, prawda? I to mądre nie jest oczywiście, więc nie należy tu spodziewać się żadnych oszczędności, co najwyżej nieco mniejszej nomenklatury ministerialnej i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przeniesienie do służby cywilnej. Oczywiście da także możliwości większych zarobków zastępcom ministrów. Myślę, że niezależnie od tego, dopóki panowie ministrowie czy państwo ministrowie nie zwrócą nagród lub nie przekażą na cele charytatywne, to się nic z wizerunkiem rządu nie poprawi. Ktoś jeszcze w sprawie odchudzania? Grzegorz Długi. Ta służba cywilna troszeczkę mnie zasmuciła, bo zapominamy o tym, że aby być członkiem służby cywilnej trzeba spełniać pewne kwalifikacje. I to oznacza, że to oznacza, że mamy kolejny nabór będzie z pospolitego ruszania do służby cywilnej. To chyba nie jest odpowiednia droga. Natomiast my mamy problem, bo faktem jest, że mamy największy rząd w nowoczesnej Europie, no może tam Francuzi nam trochę dorównują, 120 iluś ministrów, to jest nieporozumienie totalne. 20% zostanie zredukowane, jak zapowiedział. No bardzo się cieszymy, ja proponowałem, aby 50% zredukować, a pozostałej reszcie o tyle podwyższyć wynagrodzenie, mamy kłopot z głowy. Natomiast nie może być w ten sposób, że to, czy ktoś pełni funkcję wiceministra, czy nie, zależy od układu pewnych koalicyjek i koterii partyjnych, bo tak naprawdę to są synekury, które się daje po to, no bo skoro ty masz to ministerstwo, to w drugim ministerstwie ja muszę mieć dwóch wiceministrów, tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę tu nie chodzi o pracę, tu nie chodzi o kierowanie odpowiednimi działami w ministerstwach, tu chodzi o rozdział politycznych wpływów i zaspokojenie po prostu tego rządu, tego pożądania władzy i ewentualnie wpływów. Żeby to wpływu. Był, panie pośle, rząd koalicji. Czy ktoś jeszcze chce? Przepraszam. No nie, ale mają koterię. Ale mają koterię. Proszę, panu miało być po jednym zdaniu. I jeszcze tylko przypomnę jedno. Ojej, ale to największe problemy są gabinety polityczne. Proponowaliśmy ustawowo, aby znieść tą instytucję, która jest instytucją szkodliwą, która jest instytucją stanowisk dla kolesi i powinniśmy nad tym się zastanowić w sposób poważny. Jak przynajmniej ograniczyć to, bo na razie PiS bardzo chętnie ograniczył to samorządowcom, a byłoby czas, aby... No i słyszałam, że premier mówił, że będą ograniczenia. Adam Szłapka. W gabinetach politycznych. Ministrowie, wiceministrowie podejmują bardzo ważne decyzje dotyczące naszego życia, naszej przyszłości. Często o miliardach decydują, więc ja nie mam problemu z tym, żeby oni mieli niezłe wynagrodzenie, porównywalne z rynkowym wynagrodzeniem, które uzyskują. Poseł się szykuje. Ale tu zupełnie nie o to chodzi. Nie to jest problemem. Problemem jest hipokryzja. I w tym przypadku mamy do czynienia z gigantyczną hipokryzją, bo jeżeli minister Adam Lipiński nie zauważa wpływu na konto, który jak dostał nagrodę, mówi, że nie dostał. Jeżeli wy praktycznie zlikwidowaliście służbę cywilną, macie najbardziej rozbudowany rząd, na wszystkich poziomach, jeśli chodzi o czy spółki Skarbu Państwa, wszędzie jest absolutnie skok partyjny, no to jest hipokryzja. Więc jeżeli wy teraz mówicie, że będą przesunięcia do służby cywilnej, że będzie ograniczenie liczby wiceministrów, no to jest oczywiście, mówiąc kolokwialnie, ściema. No po prostu. Znaczy, zaproponujcie ustawę, która faktycznie będzie przywracać służbę cywilną, która będzie profesjonalizować zarządzanie administracją, która być może będzie też podnosić wynagrodzenie ministrów, no ale już przestańcie udawać, że nie upartyjniliście i nie upolityczniliście absolutnie całej administracji państwowej na każdym szczeblu. Przecież jeszcze nie, teraz na razie jest ta ustawa wstrzymana, ale ustawa o służbie dyplomatycznej, to co wy chcieliście zaproponować, czyli likwidację służby dyplomatycznej, wprowadzenie absolutnego upartyjnienia na wszystkich szczeblach, no to jest dokładnie wasze myślenie. Więc nie mówcie teraz, proszę panie ministrze, nie mówić, że przywrócicie podsekretarza stanu do służby cywilnej, bo służby cywilnej realnie nie ma, bo znieśliście kryteria. Te wielkie nagrody dla ministrów, które de facto stały się programem 5000 miesięcznie plus dla swoich oraz to, że mamy do czynienia z największym w historii liczebnie polskim rządem, no była wizerunkowa. To była wizerunkowa również katastrofa dla rządzących. No i teraz trzeba wizerunkowo z tego wyjść. Mamy z tym do czynienia. Pierwsze pomysły były no, wręcz śmieszne. No bo jeżeli wiceminister, jednocześnie poseł, miał uzyskać przywilej jeszcze większy, że nie tylko pensja ministerialna, ale i większa część pensji poselskiej łącznie razem, żeby mógł otrzymywać, no to widać, że chodzi tylko o słowa, o wizerunek, a nie naprawienie sytuacji. Jak pan minister chce się wypowiedzieć? Czy nie? Ja się przychylę do apelu pana ministra Dworczyka, żeby poczekać chwilę i na te decyzje, które za chwilę zapadną i zostaną przekazane przez pana premiera Morawieckiego. Może nawet w poniedziałek, tak zrozumiałam, że czegoś się dowiemy. W poniedziałek nastąpi, tak jak powiedziałem, informacja o tym, ilu wiceministrów odejdzie w tej pierwszej puli osób odchodzących. Natomiast w najbliższych dniach poznacie państwo projekty ustaw czy nowelizacji ustaw, dzięki którym będzie wprowadzona zmiana, o której mówiłem. Zmiana idąca w kierunku rządu eksperckiego. Namawiam panów do dyskusji wtedy, a nie do populizmu. A pana posła zapraszam do KPRM-u, jeśli pan chce zobaczyć i dowiedzieć się, jak funkcjonuje służba cywilna. Z przyjemnością ja oraz myślałem, że pan inni zaprosił na jakieś stanowisko. Ja powiedziałem o tym, że mają być obniżone. Ja powiedziałem, że jestem gotowy do dyskusji o podniesieniu wynagrodzenia nawet. Tylko denerwuje mnie hipokryzja. Każdą konferencję prasową rozpoczynaliście od ośmiorniczek teraz. A nie widzicie wpływu na koncie, jeśli chodzi o reklamę. Jeśli chodzi o no właśnie, teraz Grzegorz Długi nie o ośmiorniczkach, ale o stanie stosunków polsko-amerykańskich. W jakim są stanie? No, to nie jest wbrew pozorom proste pytanie, bo to jest bardzo złożona sytuacja. Z jednej strony odsyłam tutaj do ostatnich dwóch, że tak powiem, wypowiedzi pani rzecznik Departamentu Stanu, która w sposób wyraźny po pierwsze powiedziała, że doniesienia pewnego portalu są fałszywe. I to jest istotne, że powiedziała to w sposób bardzo mocny, bardzo jednoznaczny, używając słowa właśnie o tym, że one są nieprawdziwe, nie żadnego delikatnego, dyplomatycznego zwrotu. Natomiast podkreśliła również, że te stosunki na poziomie bezpieczeństwa, strategicznym i tak dalej są dobre. Natomiast nie omieszkała zaznaczyć również o tym, co nas różni. A różni nas właśnie ta sprawa nieszczęsnego konfliktu o historię, która powstała. I o tym nie wolno zapominać. To jest coś, co zatruwa jednak nasze relacje. Nawet jeżeli nie... Ja tutaj bardzo mi się podobało takie troszeczkę na pół dowcipne określenie ministra Szczerskiego, który powiedział, wszystko jest dobrze, tylko atmosferycznie jest gorzej. I to jest po prostu prawda, bo żaden poważny polityk amerykański, w tej chwili już nie mam na myśli prezydenta... Bo zdaje się, że w tej notatce było zawarte odniesienie do atmosfery, że nie ma w tym momencie atmosfery do rozmów na najwyższym szczeblu. Że to nie chodziło o taką blokadę łup, nie ma, tylko po prostu zawoalowane przekazanie życzenia, żeby atmosfera się poprawiła. Znaczy ja myślę, że to wszyscy sobie tego życzymy, aby ta atmosfera się poprawiła, natomiast żaden polityk amerykański w tej chwili na pewno nie będzie, w cudzysłowie oczywiście, wyskakiwał do wielkich kontaktów i obejmowania się z naszymi politykami różnego szczebla, bo to może mu zaszkodzić. Amerykańscy politycy przede wszystkim dbają o swojego wyborcę i nawet czasami w sposób dość uproszczony. Wobec tego w sytuacji, jeżeli Polska będzie kojarzona z takimi czy innymi problemami na poziomie niedobrych relacji z Izraelem, no to oni nie będą prawdopodobnie się obejmowali. Natomiast nie róbmy też z tego, żeby istniał jakiś polityczny nakaz w Białym Domu, bo tak po prostu nie jest. To jest po prostu nieprawda. W każdym razie minister Czaputowicz powiedział, że notatka opisana przez Onet została źle zinterpretowana. Nie ma w niej niczego sensacyjnego, niczego, co nie było wcześniej znane. Czyli notatka jest. Pani redaktor, ale to ale jest, nadajemy jej to są zbyt takie dużo medialne. Randy, tak? Proszę, przypominam, że gdy zaczął się ten konflikt, nazwijmy to historię, to mówiono, że MSZ ostrzegał. Nie ostrzegał. To notatka MSZ-u w tej sprawie, opinia, jest dostępna, można poczytać. Tam nie było słowa o tym, co się naprawdę wydarzyło. Tam była informacja o pewnych aspektach prawnych, w ogóle niezwiązanych z relacjami z Izraelem czy z diasporą żydowską. Wobec Dobrze, tego idźmy nie dalej. Mówmy, że ktoś ostrzegał, jeżeli nie ostrzegał. Kolejni goście, bo chciałabym też, żebyśmy zdążyli powiedzieć dwa słowa o Białej Księdze, a teraz o stosunkach polsko-amerykańskich. Jak jest, panie pośle? Sądzę, że chyba takim najbardziej generalnym stwierdzeniem, czy opisanie obecnej sytuacji jest stwierdzenie, że polskie państwo przestało działać na zewnątrz. To znaczy zarówno konflikt z Brukselą, jak i w tej chwili spory na linii Warszawa-Waszyngton, czy Warszawa-Tel Awiw, czy Warszawa-Kijów po prostu powodują sytuację, już nie mówiąc o zawsze chłodnych stosunkach w ostatnim czasie z Moskwą, nie powodują, że w zasadzie nie ma polskie państwo zamarło, jeśli chodzi o aktywność zagraniczną, ponieważ nie jest w stanie dzisiaj osiągnąć żadnych swoich strategicznych celów. Musi najpierw naprawiać stosunki, które obecnie rządzący zepsuli. Jeden z internautów przede wszystkim nazwał to, że kłamstwa, którymi posługujecie się w Brukseli na temat tego, co się w Polsce dzieje. Za moment, panie ministrze, będzie pan miał głos. Panie ministrze, zawieźliście tam tak zwaną białą księgę pełną kłamstw i jeśli chodzi o kłamstwa, proszę mi nie mówić. Ale namawiam, żeby pan dyskutował z faktami, jeśli panowie pozwolą, chciałbym wystarczy zostawić osobną uwagę poświęcić Białej Księdze. Dobrze, teraz o stosunkach amerykańskich szybciutko. Więc wydaje się, że rację miał pewien internauta, który napisał, że Lech Kaczyński, przepraszam, napisał o Lechu Wałęsie tak, że Lech Wałęsa wyprowadził wojska sowieckie z Polski, a Jarosław Kaczyński wyprowadzi amerykańskie. No mniej więcej tak to w tej chwili wygląda. Uważam, że język dyplomacji ze strony język dyplomacji amerykańskiej jest w tej chwili nieco łagodniejszy niż w pierwszych oświadczeniach Departamentu Stanu, ale jednocześnie jednocześnie jednoznaczny. To znaczy, no, sam minister Czaputowicz przyznał, że jest tam, zresztą pani dyrektor o tym wspomniała, że jest tam wyraźnie powiedziane, że dopóki nie zostaną pewne rzeczy naprawione, nie jest mile widziana żadna wizyta czy żadne rozmowy na najwyższym szczeblu. I to nie jest zakaz, to nie jest blokada, to jest językiem dyplomatycznym powiedziane, nie będziemy prowadzili żadnych z wami poważnych rozmów, dopóki ja nie czytałam notatki, tylko czytam z tego, co, jest człowiekiem, co opowiadają. Bo jest człowiekiem, który zdaje się, że kłamać nie potrafi. Znam pana ministra Czaputowicza. Może nawet nie chce. Od wielu, wielu lat jest człowiekiem na pewno bardzo mocnym, moralnym kręgosłupie. Tak więc sytuacja jest z Amerykanami w tej chwili w bardzo złych relacjach. Tak samo z Izraelem i czeka nasza nowelizacja ustawy o IPN-ie. Można to zrobić w każdej chwili, ale wydaje się, że Jarosław Kaczyński woli napinać strunę niż cokolwiek naprawiać. To nie wiem, który z panów ministrów, może pan minister Kwiatkowski. Czy ja muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem słucham tych słów i tak wracając tych pana posła Grupińskiego i wracając trochę do przyszłości, mam wrażenie, że państwo cały czas zaklinacie rzeczywistość, bo kiedyś dawno temu mówiliście, że nie będzie szczytu NATO w Warszawie, potem mówiliście, że nie będzie wojsk NATO w Warszawie. Możemy do tych wypowiedzi wrócić. Teraz następuje waszym zdaniem sytuacja, w której politycy amerykańscy mówią, że nie będą się spotykali z przedstawicielami Polski, a przecież właśnie temu zaprzeczał Departament Stanu w kolejnych konferencjach prasowych, kiedy rzecznik tego departamentu była dopytywana o opinię na temat wzajemnych relacji. Te relacje są dobre i to są wnioski, które płyną ze spotkania zarówno pana ministra Magierowskiego, jak i pana ministra Szczerskiego w Waszyngtonie. I z tych informacji, którymi my dysponujemy, to też trwają prace i przygotowania do spotkań na najwyższym szczeblu. A jeszcze warto przypomnieć, czy są szanse na spotkanie prezydenta Trumpa i Andrzeja Dudy w maju przy okazji jego wizyty Korei Północnej. Jego wizyty w Nowym Jorku. Jeszcze raz powtarzam, trwają prace. Pan minister Szczerski jest w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że też poczekajmy do jego powrotu. Te rozmowy odbywają się i odbywają się w dobrym klimacie i potwierdzają strategiczne partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jedno, ta obecność wojsk amerykańskich, która została wprowadzona właśnie teraz za tego prezydenta i za tego rządu tej większości parlamentarnej, w świetle tych wszystkich sygnałów, które do nas docierają, jest absolutnie niezagrożona i pewna. Adam Szłapka. Ja przede wszystkim nie odbieram tego, że był szczyt NATO w Warszawie, że są wojska amerykańskie, natomiast jakby proszę sobie tak już tak w 100% tych zasług nie zabierać, no bo to są jednak 30 lat prawie pracy wszystkich rządów od 89 roku, także rządu w latach 2005-2007. Szczyt, to decyzja o szczycie NATO i o szpicy zapadła na szczycie w Newport podczas prezydentury Bronisława Komorowskiego. Także jakby to jest tak, że to, że rośnie trawa tak jak rosła wcześniej, to nie jest tylko i wyłącznie wasza zasługa. To jest punkt pierwszy. Ale że jak pani redaktor pyta, jak jest w stosunkach polsko-amerykańskich, no to jest tak, jak nie było od bardzo dawna. Jest moim zdaniem źle, naprawdę źle, bo możemy przytoczyć sobie tak z głowy kilka wypowiedzi z ostatnich 2 lat polityków amerykańskich. Weźmy na przykład ten, bardzo fajnie, że się odbył i jestem absolutnie z tego dumny jako Polak, szczyt NATO w Warszawie. I pamiętamy konferencję Baracka Obamy i jego bardzo gorzkie słowa jednak podczas konferencji z Andrzejem Dudą, które dotyczyły kwestii Trybunału Konstytucyjnego. To było bardzo, bardzo mocne słowa, Barack które... Obama to jest ten od obozów polskich? To jest były prezydent Stanów Zjednoczonych, panie pośle, który dzisiaj występuje w kategorii kabareciarza. Potem mieliśmy list bardzo poważnych polityków Stanów Zjednoczonych, Barbary Mikulski i na przykład Johna McCaina, byłego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, reprezentanta partii republikańskiej, który też bardzo mocno mówił o zmianach w Polsce. Do tego wszystkiego mamy oświadczenie Departamentu Stanu już za czasów Donalda Trumpa, czyli takiego bardzo politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych, do którego się bardzo ciepło politycy PiSu odnosili, w przeciwieństwie do Baracka Obamy, który bardzo mocno krytykował to, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o praworządność. I mamy wypowiedź Rexa Tillersona, że jest rozczarowany ustawą o IPN-ie w Polsce. Znaczy, język dyplomacji jest językiem bardzo delikatnym. Więc jeżeli byśmy przetłumaczyli język jestem rozczarowany przez szefa Departamentu Stanu na język ulicy, to byśmy go nie mogli tutaj zacytować. Sądzę, że taka by była sytuacja. W związku z tym... Nie no, jeżeli, jednak jest człowiek kulturalny, no, ale stanu. Dlatego mówi językiem dyplomacji. Ale nawet jest, nie myśli jakichś takich rzeczy, bo nie można zacytować. Panie redaktor, w języku dyplomacji bardzo rzadko używa się takich słów, że jedno państwo jest rozczarowane postawą drugiego państwa. Jeżeli mówi się to, to jest, powiedziałbym, jak uderzenie obuchem. W codzienny. W związku z tym, jeżeli dobrze się wczytamy w to dementi, czy w tą wypowiedź rzeczniczki Departamentu Stanu, to ona jakby nie zdementowała żadnej z informacji, która pojawiła się w portalu onet.pl dotycząca bardzo trudnych relacji polsko-amerykańskich, tylko odpowiedziała na inne pytania, można powiedzieć. Jeżeli jest tak, że ostatnie spotkanie... Oznacza fałszywe. Ostatnie zdanie. Jeżeli kancelaria prezydenta umieszcza zdjęcie na Twitterze z ostatniego spotkania Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą i nie jest w stanie umieścić zdjęcia na siedząco, to znaczy, że to było spotkanie w korytarzu, więc nie mówmy o tym, że mamy rewelacyjne relacje polsko-amerykańskie. No takie słabe, jak są teraz, to nie były nie było od 30 lat. I to nie jest już kwestia naszego wizerunku, tylko bezpieczeństwa. Michał Dworczyk. Ja powtórzę mój podziw dla możliwości, umiejętności interpretacyjnych obu moich przedmówców. Natomiast namawiam, żeby trzymać się faktów. A fakty są takie. Szczyt NATO w Warszawie nie kilkuset, nie kilkudziesięciu, tak jak za czasów Platformy Obywatelskiej, tylko blisko 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zgoda rządu amerykańskiego na sprzedaż Polsce najnowocześniejszej technologii wojskowej. Wizyta Donalda Trumpa w naszym kraju. To są fakty, panie ministrze, których powinniśmy teraz się trzymać, mówiąc o naszych relacjach. Sprawa druga, biorąc pod uwagę w przestrzeni medialnej informacje, które się pojawiły, a które panowie powielacie w sposób nieodpowiedzialny o jakichś sankcjach nakładanych przez Stany Zjednoczone na Polskę i inne bzdury, bo takie dokładnie informacje w przestrzeni medialnie się pojawiły. Ale no, zachowujecie się. Nie mówię teraz o tym stole, ja mówię o formacji politycznej, które państwo reprezentujecie. To jest po prostu nieodpowiedzialne. Pan minister Kwiatkowski mówił o ostatnich spotkaniach ministra Szczerskiego, ministra Magierowskiego. Dementi ze strony zarówno Departamentu Stanu. Przypomnę, że Biały Dom, bo pan się odwoływał do Donalda Trumpa, Biały Dom się w ogóle w tej sprawie nie wypowiadał, tylko tu chodziło o Departament Stanu, który zdementował te informacje, podobnie jak polskie MSZ. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest pewne napięcie, jeśli chodzi o ocenę nowelizacji ustawy o IPN. I tego nikt nie ukrywa. Ale tutaj trwa dialog z jednej strony. Z drugiej strony czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. I zgodnie z tym będziemy podejmować dalsze działania. Jarosław Kalinowski. Także nie straszcie Polaków, drodzy panowie. Jarosław Kalinowski. W opinii nie polityków opozycji, tylko w opinii szefa gabinetu ministra spraw zagranicznych, Jana Parysa, na piśmie wyrażonej. Sytuacja i problem, jaki mamy dyplomatyczny ze Stanami Zjednoczonymi dzisiaj, jest o wiele poważniejszym problemem niż te problemy, które mamy i z Izraelem, i z Ukrainą. To są słowa... Prawdopodobnie ta opinia też nie jest jawna. To są słowa Jana Parysa. Natomiast kwestie polityki zagranicznej... Prawda generalnie nie jest jawna w czasach PiS-u. Politykę zagraniczną w wykonaniu i efekty tej polityki w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości chyba najtrafniej, dosadnie trzeba przyznać, opisał Jerzy Baczyński. I tu zacytuję. To godnościowe wstawanie z kolan PiS-u zastygło w pozycji wypięcia się na cały świat. No i mamy z tym do czynienia. To będzie miało konsekwencje nie tylko wizerunkowe, katastrofalne, które zresztą już mamy, ale to będzie miało swoje również niestety odzwierciedlenie może mieć bardzo poważne odzwierciedlenie w zapisach budżetowych unijnych i w dostępie w ogóle do środków unijnych. I teraz i w sprawach, ostatnie pół zdania, w sprawach bezpieczeństwa, o których dzisiaj przed chwilą była mowa i obyśmy nie stracili tego, co przez wiele, wiele lat różne rządy uzyskały w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. A ja proszę, żeby pan nie był pytią. Proszę, Grzegorz Długi na temat białej... Oby nie. No PiS nie jest szkodnikiem, biała jest wielkim księga. Szkodnikiem, to prawda. Biała księga. Czy biała księga powinna biała? Zostać udostępniona posłom w całości, a może już została. Proszę, pani redaktor zauważyła, że ponieważ... ja od wczoraj bardzo podnoszę głośno to, że nie, jest... Ja w ogóle zauważyłam, ponieważ pytam o to, czy posłowie, którzy krytykują tę księgę, ją czytali, czy brawo. Czytali tylko skrót. Dziękuję za to pytanie, tak się modnie mówi, ale taka prawda jest, że głowy państw obcych, jak również biurokraci brukselscy mają dostęp do dokumentu, do którego ja jako obywatel Polski nie mam dostępu. Pan poseł powiedział, że jest internet. Nieprawda. Na stronie... Pan poseł jest wykluczony cyfrowo. Może dokończę. Jest 100 stron, tak? W internecie. To jest 100-stronowy dokument, jednakowoż pan premier był uprzejmy kompendium tylko zamieścić u siebie, 8-stronicowe, które zawiera taką papkę przetworzoną, a ja bardzo chciałbym poczytać oryginał i chciałbym poczytać oryginał w języku angielskim, żeby wiedzieć, co ci przedstawiciele innych krajów tam mogli wyczytać. Wczoraj nie byłem w stanie tego zrobić. Też bym się bał tej angielszczyzny. Wczoraj nie byłem w stanie tego zrobić. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Google nie może Translator. Być w ten sposób, że mamy dwa obiegi informacji. Jeden dla zagranicy, jeden dla obywateli polskich, bo to jest coś, co było kiedyś. Ja pamiętam, że trzeba było czytać w paryskiej kulturze coś, co się działo w Polsce i nie chcą do tego wrócić. Także no dobrze, tutaj myślę, że Biała Księga może pomóc naprawić chociaż w jakimś stopniu relacje Warszawy z Brukselą. Znaczy zmiana atmosfery, bo o tym jest mowa, na pewno nie załatwi tego, co jest tego hardkoru, tak? Czyli to, co jest naprawdę przedmiotem sporu. To, że biurokracja brukselska troszeczkę też się obudziła i zaczyna mówić językiem mniej konfrontacyjnym, to, że polski rząd też zaczyna mówić troszeczkę językiem mniej konfrontacyjnym, to jest dobre, tylko chciałbym, żeby to doprowadziło do faktycznych zmian i porozumienia, bo jedna i druga strona nie ma racji tutaj w tym. Wobec no dobrze, tego a co pan wyczytał w tym kompendium, co panu się podoba, bądź nie? W tym kompendium nie wyczytałem nic nowego, to znaczy w tym kompendium, w tych 8 stronach jest powtórka tych takich, które tutaj stosujemy czasami ogólników, dlatego bardzo chciałem poczytać te 100 stron, czy tam jest więcej. Tam jest mowa o tym, że takie rozwiązanie są w innych krajach, że nie taka jest intencja. Że nie ma zaufania. I w ogóle, że nie ma zrozumienia, może nie tyle zaufania. Także to nie należy traktować jako dokument, trzeba by sięgnąć do oryginału. Natomiast umówmy się, Biała Księga nie załatwi sprawy. A co załatwi? Sprawę może załatwić tylko i wyłącznie twarda polityka, to znaczy z jednej strony ustalenie, jakie są graniczne punkty, to znaczy Bruksela też musi zobaczyć, że rząd nie jest w stanie, nawet jeżeli to nie jest mój rząd, to trzeba obiektywnie stwierdzić, nie jest w stanie kompletnie odwrócić pewnych rzeczy, bo straci twarz. To jest niemożliwe. Jeżeli Bruksela tego oczekuje, to Bruksela chce zniszczyć rząd, a to nie jest mądre. Z drugiej strony nasz rząd musi coś dać, bo oni też nie mogą stracić twarzy. Więc musimy znaleźć coś, co można rzucić na pożarcie. Błagam, krócej, mamy mało czasu. Rafał Grupiński. Powtórzę zdanie sprzed parunastu minut. Polskie państwo przestało działać, natomiast próbuje brak możliwości działania, które sami się rządzący obecnie pozbawili przez łamanie w Polsce konstytucji, zasad praworządności, ograniczanie wolnych zgromadzeń i tak dalej, czy przetworzenie mediów publicznych w partyjną propagandę, że w tej sytuacji próbuje się właśnie językiem propagandy naprawić coś, czego się w ten sposób naprawić nie da. Można tylko pogorszyć i zepsuć te stosunki jeszcze bardziej. W Białej Księdze, w tych fragmentach, które czytałem, interpretacjach po prostu jest mnóstwo kłamstw na temat nawet konstytucji polskiej, sposobu jej interpretowania, co już jest absolutnym skandalem, że robi to premier polskiego państwa. W każdym komunikacie, czy Parlamentu Europejskiego, czy Komisji Europejskiej, polityków poszczególnych najważniejszych w Unii, pada jedno słowo, zmiana. Znaczy, że w Polsce potrzebne są zmiany tych przepisów, które rząd PiSu przez ostatnie ponad 2 lata wprowadził. A my potrzebowalibyśmy więcej czasu, a nie mamy bo go. Bo inaczej, więc generalnie rzecz biorąc, tą raczej czarną księgą praworządności, że tak powiem, czyli antypraworządności, nikogo w Brukseli pan Morawiecki nie przekona. Panowie, musimy się podzielić czasem. Jarosław Kalinowski, króciutko. Pozostaje mi tylko apelować do rządzących, żeby poszli drogą Orbana. No, który robiąc dwa kroki podobne do tych, które dzisiaj PiS robi, naruszające praworządność, po wskazaniu przez Komisję Europejską, że tak nie można, no pół kroku się przynajmniej wycofał. Jeżeli nie nastąpią jakieś zmiany po stronie polskiej w prawie dotyczącym wymiaru sprawiedliwości, praworządności w ogóle, nie będzie cofnięcia, no to niestety będziemy za to ciężko płacić. Jako wszyscy Polacy. Nie, nie biała księga jest nadal arogancją i próbą udowadniania wszystkim urzędnikom w Brukseli, tak jest, politykom, że są głupcami. Adam Kwiatkowski. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że cieszy mnie wypowiedź pana posła Długiego, bo tak naprawdę to, co jest dzisiaj Polsce potrzebne, to jest potrzebna spokojna i merytoryczna rozmowa. I ja wierzę w to, że ta rozmowa się właśnie rozpoczęła. Adam Szłapka. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, co mówi pan poseł Długi i posłowie Prawa i Sprawiedliwości i ministrowie, bo to jest traktowanie, jakby to były negocjacje międzynarodowe pomiędzy dwoma państwami i teraz ktoś się musi cofnąć, ktoś musi iść do przodu. Nie, Polska weszła do Unii Europejskiej, bo tego chcieli Polacy, i podpisała się pod wartościami takimi jak praworządność. I teraz albo jesteśmy podpisani pod tymi wartościami, albo wystawiamy się poza nawias tego. Więc tu nie ma miejsca na kompromis. Po prostu w Polsce ma być przestrzegana praworządność, koniec i kropka. Natomiast Biała Księga jest... Ale jest różne rozumienie wartości. No, faktycznie Biała Księga jest jakby taką próbą pokazania przedstawicielom Komisji Europejskiej, że nie umieją czytać przepisów po prostu, bo jeżeli jednym z argumentów jest to, że do polskiego sądownictwa nie ma wystarczająco dużego zaufania społecznego, no to za chwilę Jarosław Kaczyński zlikwiduje parlamentaryzm, bo Sejm jest w Polsce instytucją, która ma najmniejszy poziom zaufania, więc to nie jest żaden muszę argument. Muszę panu przerwać, Michał Dworczyk. Trzy sprawy. Po pierwsze, nieprawdopodobne jest to, co mówi pan poseł Glapiński, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 2,5 roku, przepraszam bardzo, Grupiński, nie, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 2,5 roku przeprowadził więcej reform niż rząd Platformy Obywatelskiej przez lat 8, a to chyba urzędnik właśnie Platformy mówił w słowach wulgarnych, że polskie państwo to i tak dalej. Druga sprawa, w panu wypowiedziach są właściwie same oskarżenia i pomówienia de facto, a nie odnosicie się do faktów. Biała Księga jest dostępna w internecie. Jeżeli jej nie znajdziecie, to ja oczywiście proszę o SMS-a w poniedziałek rano, dostarczę wam, czy w wersji anglojęzycznej, czy po polsku osobiście. I po trzecie, ja rozumiem, że teraz nie ma tej ulubionej przez was sytuacji, kiedy wszyscy klepali nas po plecach, mówili, jak jest super, ale za to rząd, suwerenny rząd polski, zabiega o polskie interesy w sposób asertywny na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, Jarosław Kalinowski, Adam Szłapka, Grzegorz Długi, Adam Kwiatkowski, Rafał Grupiński. Dziękuję bardzo. Beata, już do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Ryneuszu. Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV LG 60 cali 4K Ultra HD. Klasa A+, z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround. Za 3299 zł, czyli taniej o 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex.